Jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W środę podpisanie umowy z amerykańskim rządem w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS. Rosja w tajemnicy rozmieściła 4 bataliony wyposażone w wyrzutnie rakiet balistycznych. Pociski mogą dolecieć do Europy Zachodniej. To rekord. Ponad 4900 osób wzięło udział w finałowej kąpieli w Bałtyku na międzynarodowym zlocie morsów w Mielnie. Polska kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Umowa zostanie podpisana w środę. Poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty w siedzibie 1 Brygady Pancernej w Wesołej. Jest tam także reporterka Polskiego Radia Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co da naszemu wojsku posiadanie takich wyrzutni? Zarówno premier, jak i minister obrony podkreślali, że chodzi o nasze bezpieczeństwo. A to, jak podkreślał szef MON Mariusz Błaszczak, nie ma ceny. Poinformował też, że system HIMARS będzie nas kosztował 414 milionów dolarów. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, to sprzęt sprawdzony w Afganistanie, w Iraku, w Syrii. To sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki. Oczywiście zależy nam, aby do wojny nie doszło, ale gdyby miało być tak, że Polska byłaby zaatakowana, to ta broń daje gwarancję tego, że Wojsko Polskie będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się przeciwnikowi. HIMARS, czyli system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, to system zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Wyrzutnia pocisków znajduje się na opancerzonej lekkiej ciężarówce. System pozwala na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych. Jego wprowadzenie stanowi niezwykle ważny element realizacji programu modernizacji sił zbrojnych. Razem z wyrzutniami rakietowymi Polska pozyska również środki rażenia oraz pakiet logistyczny i szkoleniowy. O czym z Wesołej mówiła Małgorzata Naukowicz. Rosja w tajemnicy rozmieściła 4 bataliony wyposażone w wyrzutnie rakiet balistycznych SSC-8, tak twierdzi niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, która opiera się na zachodnich raportach wywiadowczych. Rozmieszczone rakiety, zdaniem dziennika, są w stanie dosięgnąć Europy Zachodniej. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung pisze, że Rosja umieściła rakiety na poligonie Kapustin-Jar w obwodzie astrachańskim w okolicach Jekaterynburga w pobliżu Mazdoków północnej Osetii oraz w mieście Szuja około 300 km na północny wschód od Moskwy. Według gazety wszystkie rakiety posiadają zasięg powyżej 2300 km, co pozwala na zaatakowanie celów w Europie Zachodniej. Do tej pory Moskwa podawała, że te pociski samosterujące mają zasięg tylko do 480 km. Niemiecka gazeta, powołując się na raporty wywiadowcze, twierdzi, że Rosja posiada obecnie 64 pociski samosterujące, które mogą być wyposażone zarówno w głowice konwencjonalne, jak i jądrowe. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nigdy nie fałszowałem ani nie kazałem fałszować podpisów, a rzekome oskarżenie mnie przez jednego z podejrzanych jest nieprawdziwe, co udowodnię przed sądem. Tak napisał w oświadczeniu wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Wczoraj superwizjer TVN24 wyemitował reportaż dotyczący śledztwa w sprawie fałszowania podpisów pod poparciem kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Wówczas prezesem tej organizacji był właśnie Adam Andruszkiewicz. Według prokuratury krajowej trwa postępowanie dyscyplinarne dotyczące zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów śledztwa w sprawie sfałszowania podpisów i roli, jaką miałby w tym odegrać Adam Andruszkiewicz. To rekordowa liczba. 4904 osoby z ponad 5000 biorących udział w 16. Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie wzięło udział w finałowej kąpieli w Bałtyku. Woda miała zaledwie 2 stopnie Celsjusza, powietrze aż 5. Najstarszy mors miał 82 lata i przyjechał z klubem z Dębowa. O tym, co daje morsowanie, powiedział Polskiemu Radiu morsując od 40 lat wójt Mielna Zbigniew Choiński. To daje na pewno jakąś radość życia. No, trzeba się przełamać, to jest oczywiście w głowie. Nie żadne zimne prysznice, tylko po prostu trzeba wejść do wody. Zupełnie inne odczucie. Finałową kąpiel w Bałtyku poprzedziła parada morsów, którzy do Mielna przyjechali ze 190 klubów z Polski i zagranicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

know it's gonna be a lovely day. Nawet śliczny dzień, mam nadzieję. No i ta piosenka też bardzo śliczna i w dodatku jeszcze wybrałem ją dlatego, że Bill Withers potrafi tak długo ciągnąć ten oddech. Nawet jest w jakiejś księdze rekordów, że on tak długo potrafi. Czyli podziwiając jego sprawność oddechową, zapraszam Państwa. I na początek taki cytat. Niby to jest opowieść z cyklu Znacie to, posłuchajcie. No ale jednak, spróbujmy. Jest taka książka, znakomita. No ten tytuł może trochę nie bardzo, moim zdaniem. To Projekt Zdrowie nosi tytuł ta książka. Napisali ją Szwedzi, uczeni i lekarze. Dwaj panowie, jeden się nazywa Hansen, a drugi Sundberg. Jedna zaczyna się tak. Wyobraź sobie, że masz przed sobą tabletkę. Jest to najbardziej zaawansowane lekarstwo, jakiego świat dotąd nie widział. Właśnie tą jedną pigułką możesz radykalnie zmniejszyć ryzyko zachorowania na jedną z długiej listy groźnych chorób. Cukrzyca, atak serca, depresja, choroby wieńcowe, różne rodzaje nowotworów. To tylko niektóre spośród nich. Ale to jeszcze nie wszystko. Będziesz czuł się lepiej, mieć więcej energii, będziesz lepiej sypiać i poprawisz swoją koncentrację. Wzrośnie twoja odporność i będziesz dłużej żyć. Wiele lat dłużej. Staniesz się młodszy w sensie biologicznym, a twoje serce się wzmocni, a w twoim mózgu powstaną nowe komórki. Jest taka pigułka, nazywa się ona aktywność fizyczna. No i znacie to, posłuchajcie. No ale jednak, jak to jest, że jednak, mimo to, że wiemy, jesteśmy coraz grubsi, a nasze dzieci coraz mniej sprawne. No takie są fakty. No to jest rozmowa z cyklu Znacie to, posłuchajcie, ale proponuję następującą strategię. Może ci, co się przekonali i wiedzą, i to robią, to wiedzą, ale może spróbujmy przekonać innych. No zróbmy tak. Opowiedzmy, jak to jest, co robimy, jak to działa, nie wiem, jakich użyjemy słów i obrazów, historii. No to już Państwa inicjatywa, a ja Państwa serdecznie zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będą Beatlesi. Jest taka piosenka no, o tematyce romansowo i wokół, ale gdyby ten tytuł przetłumaczyć tak dokładnie, to by było mniej więcej tak. Biegnij tak, jakby twoje życie od tego zależało. No i właściwie to jest prawda. No posłuchajmy Beatlesów na początek. With another man, that's the end, little girl. Let this be a sermon, I mean everything I said. Baby, I'm determined. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man. That's the end, little girl. Chelsea, biegnij tak, jakby twoje życie od tego zależało. Tak jest tytuł tej piosenki, no powiedzmy, w wolnym tłumaczeniu, ale nawet ja wiem, czy... No, w każdym razie, to jest prawda. Są na ten temat liczne badania, to jest potwierdzone. Według tych autorów, których cytowałem, wystarczy 30 minut codziennego ruchu, no przynajmniej 5 razy w tygodniu, takiego, żeby się trochę spocić, żeby przyspieszył puls. No nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, no w każdym razie biegnij tak, jakby twoje życie od tego zależało. To jest prawda. No nie tylko zresztą biegi, ale też inne formy aktywności fizycznej. Uwzględnijmy i o nich opowiedzmy dzisiaj. Myślę, nawet jestem pewien, że należy taką rozmowę rozpocząć od głosu Henryka Sittnera, bo on powinien mieć pomnik za to, co robi w Trójce i nie w Trójce od kilkudziesięciu lat. No to posłuchajmy Henryka. Tu ważne są nie tylko słowa, lecz także czyny. Henryk Sittner. Jak dbać o własne ciało? No, wydaje mi się, przede wszystkim trzeba pamiętać o ruchu, przezwyciężyć własne lenistwo, wygospodarować w ciągu dnia parę minut, żeby pójść na spacer, ewentualnie pobiegać. No i nie leniuchować, nie ograniczać się do oglądania telewizji wieczorem. Można przejść się w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, można z jakiegoś przewodnika wybrać sobie króciutką trasę i pójść. Co jeszcze? No dobrze jest popływać. Nie trzeba być świetnym pływakiem, po prostu próbować swoim stylem poruszać się w wodzie. To doskonale wpływa na kondycję, na samopoczucie. Jeżeli macie narty biegowe czy śladowe, też warto skorzystać z okazji, pójść do parku, do lasku gdzieś i to na pewno wpłynie na lepsze samopoczucie, wiem po sobie, i na lepszą kondycję. Każdy ma swój styl bycia. Ja preferuję aktywność w różnych postaciach i to wpływa na samopoczucie. Nie przywiązuję zbyt wielkiej uwagi do diety. Można powiedzieć, że jem wszystko. Natomiast nie przejadam się i staram się jeść w miarę regularnie. I to wszystko w połączeniu z ruchem, z aktywnością daje efekty. Poza tym uważam, że nie jest to najlepszy wypoczynek, jeżeli ktoś na przykład teraz wybiera się w ciepłe kraje, a latem gdzieś na przykład nad nasze morze i jego wypoczynek polega na tym, że rozkłada kocyk na piasku i leży. W ten sposób na pewno nie zdobywa się dobrej kondycji, dobrego samopoczucia. Ja na przykład zawsze wolę, będąc nawet na terenie takim nadmorskim, pojeździć na rowerze, troszkę pobiegać i efekty są o wiele lepsze niż taki wypoczynek bez ruchu cały czas na plecach czy na brzuchu przez 2 godziny. Ruszać się, to jest ta moja dewiza. Legendarny Henryk Sittner. Jak tę płytę kupiłem, otworzyłem ją i zobaczyłem, że tam jest piosenka Rower, to myślałem, że powinna tam być dedykacja Henrykowi Sittnerowi, autor albo rodacy, no nie było i to bardzo dziwne. No to posłuchajmy tej piosenki dla Henryka Sittnera. Rower i Lech Janerka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Z powodu karambola obsunął mi się z... zawoła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. To teraz na zakładkę taki list od pana Pawła Niezawodnego, który pisze o właśnie o tym, o czym słyszeliśmy. Pewnego dnia przy wadze 110 kilo i wzroście 170 centymetrów zasapałem się, ścieląc łóżko do snu, i żona mi w tym momencie powiedziała, że zbladłem. Źle się poczułem, ciężko oddychałem, siedziałem na łóżku kilkadziesiąt minut, dochodząc do siebie. Na drugi dzień zacząłem szukać jakiejś diety. No ale wybrałem bieganie i zacząłem przebieżkę. Okazało się, że po przebiegnięciu 100 metrów zaczęły boleć mnie stawy, nie mogłem złapać tchu, było źle, więc wybrałem rower, bo wygodniej. No i tu jest historia, opowieść o tym, jak pan jeździ rowerem. Przed pracą o 4 rano wstawałem, kręciłem ile się dało. Na początku po 5 kilometrów, po kilku tygodniach 25, pan chudł. No i okazuje się, proszę bardzo, profity. Spadek wagi, mieszczenie się w ciuchy sprzed kilku lat, kondycja, uregulowanie ciśnienia, dobre samopoczucie w ciągu dnia. Nie widzę też ironicznych uśmiechów ludzi, którzy mnie widzą na ulicy, śpię. Dobrze. 9 lat jeżdżenia rowerem i to jest jak oddychanie już teraz. Nie wyobrażam sobie, by zamienić ten pojazd na coś innego. Ważę 66 kilo, dieta poszła w kąt. I dalej. Rower uratował mi życie, naprawdę. Dziękuję. Pan Paweł. Czyli no oczywiście ważniejsze czyny niż słowa, no ale takie słowa, które wypływają z doświadczenia, to jest właśnie to. Zapraszam Państwa do tego, że Państwo opowiedzieli, jak to jest i co z tego wynika, i żeby może spróbować przekonać nieprzekonanych. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. No a teraz chciałbym Państwu powiedzieć o mojej ścieżce, to znaczy joga. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że to tak wspaniale działa i bardzo późno ją odkryłem, ale jednak odkryłem. I poprosiłem, żeby opowiedziała o jodze moja nauczycielka, czyli Magdalena Adamiak, która prowadzi szkołę jogi Yogama. Posłuchajmy. Joga przede wszystkim jest balansem, czyli jeżeli rozmawiamy o jakichś drakońskich dietach albo jakichś ciężkich ćwiczeniach, to praktykując jogę możemy dbać o siebie, wykonywać jakieś ćwiczenia fizyczne, bo to robimy codziennie na macie. Natomiast staramy się przynajmniej, żeby one były jakoś zbilansowane, zbalansowane. Żeby nie robić za dużo, ale żeby też nie popadać w drugą skrajność, czyli w lenistwo. I właściwie joga uczy nas takiego balansu, takiego codziennego stawania na macie, wykonywania tych fizycznych asan, czyli ćwiczeń fizycznych. Przy okazji wykonujemy też ćwiczenia oddechowe. I kiedy połączymy ćwiczenia fizyczne z świadomym oddechem, to wtedy zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Zaczynamy się uwrażliwiać, zaczynamy obserwować siebie, swoje ciało, jak ono się zmienia. Jesteśmy bardziej sprawni, zdrowsi. Po prostu dobrze się ze sobą czujemy. To właściwie jest taka podstawa. I jeżeli praktykujemy w taki sposób codziennie, czy prawie codziennie, oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na codzienną praktykę, zauważamy zmiany, jakie się dokonują w nas. I te zmiany bardzo fajnie wychodzą też poza obszar maty, czyli zaczynamy wybierać bardziej świadomie na przykład jedzenie. Tak zaczynamy dbać o siebie na poziomie tego, co jemy i jak to jedzenie wpływa na nasze zdrowie, na nasz wygląd, na nasze samopoczucie. Większość joginów przestaje na przykład jeść mięso, przechodzi na dietę wegetariańską, przez to czują się jeszcze lepiej. Czują się zadbani o siebie, zdrowsi. To też nie są żadne drakońskie diety. My normalnie jemy, kiedy jesteśmy głodni, tylko jemy rzeczy świadomie wybrane, które są odżywcze dla nas i które też nie krzywdzą innych, właśnie zwierząt na przykład, czy ludzi, którzy to pożywienie wytworzyli. To są takie elementy, które gdzieś tam się łączą. joga jest dosyć taka zrównoważona i przez to dosyć bezpieczna. Nie robimy takich odchyłów właśnie w żadną skrajność. Obecnie joga dla mnie jest absolutnie właściwie wszystkim. Też ona stała się dla mnie przyczyną zawodową. Zaczęłam praktykować jogę, potem zaczęłam jej uczyć i właściwie ona jest ze mną nieustannie. Kiedy ja właśnie dbam o siebie i ćwiczę, żeby się dobrze czuć, ale też jest moją pracą, jest dla mnie spotkaniem z ludźmi. To jest ogromnie fascynujące. Kogo spotykam, też jak my się zmieniamy, jak ja się zmieniłam przez te lata, jak ludzie, którzy chodzą na jogę, się zmienili. Jest dla mnie radością przede wszystkim, bo w tym wszystkim, co się dzieje z jogą, z tymi ćwiczeniami, pojawia się niesamowita lekkość w głowie i pojawia się właśnie taka radość. Radość bycia. Lekkość w głowie, ale też w sercu. No to jak się dba o ciało, to dba się też o duszę. Właśnie czasami tak jest też, że pojawiają się zmiany w relacjach z ludźmi, w relacjach ze światem. No tak, tak jest. Ja też tego doświadczam i jestem bardzo wdzięczny moim nauczycielom. No i tym wszystkim, którzy tę jogę wymyślili, kiedyś wypraktykowali, że ona jest na świecie. Z Magdaleną Adamiak rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik, a za chwilę porozmawiamy z panem Arturem. Ja zapraszam 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, panie Arturze. Słucham pana, słuchamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chciałem się podzielić takim drobiazgiem, który mnie skłonił do pewnego rodzaju aktywności fizycznej i bez którego jakby już nie potrafię troszkę sobie też, nie to, że żyć, ale jakby już mam wyznaczone pewne cele dzienne, czy w ogóle takie pomysły na to, co zrobić i wygospodarować dosłownie tą godzinę czy półtorej dziennie na spacer. Mhm. Chodzi o to, że długi czas niewiele robiłem co do własnej takiej fizycznej i sportowej strony życia. Chodziłem na basen, pływałem, ale to oczywiście jakieś okresy zimowe są zniechęcające. Higiena na tych basenach też jest różna, więc no tam różnie no, tak człowiek jakby miał to podejście do tego. Okres letni to troszkę bardziej, aczkolwiek ja nie lubię jakichś nieznanych zbiorników wodnych, więc też nie wskakuję do byle sadzawki i tam pływam, bo to się różnie kończy i mam tą świadomość. No i długie lata jakby niewiele robiłem. Z racji pracy zawodowej, która mnie tam mocno absorbowała i pochłaniała 7 dni w tygodniu, więc nie bardzo już miałem naprawdę ochotę na cokolwiek, poza poleżeniem przed telewizorem albo jakieś takie mało wymagające domowe sprawy. W pewnym momencie stałem się użytkownikiem opaski monitorującej aktywność taką codzienną. I tam po podaniu pewnych parametrów typu waga, wzrost, wiek, wyznaczyła mi między innymi dzienny limit kroków, to był 6 tysięcy i to na początku naprawdę było pewnym nawet problemem dla mnie, bo nie miałem też na tyle intensywnego dnia, że dużo się poruszałem i powiedzmy czynności wokół domu, pójście do garażu, pójście w pracy parę kroków i to się automatycznie robiło. Musiałem sobie spacery jakieś tam zakładać. I w pewnym momencie okazywało się, że te 6 tysięcy też jest jakimś tam kłopotem. Natomiast dzisiaj dochodzę do takich poziomów, jak nie mam 15 tysięcy dziennie kroków. To się czuję tak trochę nieswojo i powiem, że to nie jest duży problem, ponieważ jest to godzina, półtorej spaceru dziennie, plus normalna taka aktywność, nie wiem, pójście do sklepu, na pocztę czy coś jeszcze. Natomiast nie jest to, ktoś może powiedzieć, co to za wysiłek, co to za aktywność i tak dalej. Zgoda, tylko jak się wiele lat nic nie robi, to trzeba pamiętać, że jak jest maraton warszawski, to nie bierzemy w nim udziału, bo jeśli chcemy dalej żyć, no to tak, nie to da lepiej się może nie zacząć z wysokiego C. To prawda. Natomiast takie spacery i taki ruch bardzo dużo mi dały. Nie mam żadnych dolegliwości z kręgosłupem, które mnie też wiele lat nękały z racji pracy siedzącej, komputer, jakieś stojące zajęcia i tak dalej. Czyli to w pewnym stopniu wyeliminowałem. Aha. Stawy, no to różnie troszkę z tymi stawami bywa, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ten ruch i proponuję i zachęcam jakby słuchaczy. Spróbujcie. Jeśli się nie robiło czegoś poważnego, to zacząć od takich prostych rzeczy. Jasne. I zobaczyć, że nawet 20 minut czy pół godziny spaceru na początku jest ciężkie, ale później dochodzi człowiek do takiej fazy, że półtorej godziny będzie chodził, a po 40 minutach spaceru ma ochotę jeszcze iść 2 godziny następne. Panie Arturze, dziękuję. Sobie, ja nie robię jakichś skomplikowanych tras, to znaczy lubię pojechać na łono przyrody, i bo wiadomo, jest inna atmosfera, natomiast można sobie to na własnym osiedlu również przemyśleć, wykombinować ścieżkę i drogi dochodzenia. I to jest, właśnie zachęcam, bo to jest minimalny koszt, żeby sobie zaangażować ruch fizyczny. To nie potrzeba super stroju, nie potrzeba nie wiadomo jakich nakładów, karnetów, jakichś obowiązków. To samodyscyplina. I można to najtańszym kosztem zrobić. Mówię, opaska powiedzmy. Dziękuję, tam, panie Arturze. Kosztuje. Pozdrawiam serdecznie. Dajmy szansę jeszcze innym, tak, dobrze? Jest. Bardzo dziękuję. Miłej niedzieli wszystkim życzę. No, dziękuję w imieniu wszystkich. I myślę, że to, co pan mówił, to właśnie można by streścić jednym słowem. Radość. Może w trzema. Radość w głosie, bo słyszeliśmy tę radość, prawda? No to chyba jest przekonujące. Za chwilę pani Iza. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. A żeby zapraszamy. Nie być gołosłownym, to może tu będzie słychać strumień w górach. Chodzę po górach, słucham trójki. Coś tam było mniej więcej. Chciałam powiedzieć, że aktywność w moim przypadku to, że życie i zdrowie pokazało mi czerwoną kartkę. Mam uszczycowe zapalenie stawów. W pewnym momencie poleżałam z nóżką do góry przez pół roku, biorąc różne środki przeciwbólowe. Okazało się, że nic to nie dało. I pomyślałam, że albo zacznie się coś zmieniać, albo po prostu za 2-3 lata wyląduję na wózku inwalidzkim. Będzie tyle. Małe dzieci w domu, na utrzymaniu. Była to motywacja na tyle silna, że to schudłam 20 kilo. Pozwalam sobie w weekendy na spacery takie 2-3 godziny właśnie po górach. Dzisiaj jakiś obiadek rodzinny, więc może krótszy, taki 1,5-godzinny spacerek. Oprócz tego jakaś joga czy ćwiczki. Wiem, że muszę się ruszać, bo inaczej po prostu w moim przypadku żadne terapie naprawdę nie skutkują. Jest to tylko leczenie zachowawcze, nic więcej. Także wszystkim polecam, a to, że ktoś mówi, że nie ma czasu, ja też pracowałam, nie wiem, 14-16 godzin na dobę. W pewnym momencie okazało się, że nie wiem, jak się zmienia nie dzień z dnia, czy miesiąc z miesiąca, tylko nie wiem, kiedy pory roku się zmieniają. Aha. Jak mi życie wystawiło rachunek, to wiedziałam, że musi być coś innego. Bardzo wszystkim dziękuję. Polecam. Endorfinki po spacerze fantastycznie. Bardzo 2 stada muflonów zaliczone. Z Górczowich polecam i zapraszam. Dziękuję serdecznie. Ćwiczki pani powiedziała. No dobrze, no niechże tak będzie. Zapraszam państwa. Proszę opowiedzieć, co robicie? Jak to działa? Proszę opowiedzieć to tak, żeby... No może do kogoś to trafi. No może będzie jakaś też korzyść poza podzielenie się piękną historią. To może komuś pomożemy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dziękuję też za listy. Zaraz próbuję je poczytać. A jeszcze może nawiązując do tego, co mówiła Magda Adamiak, mówiła o jodze, ale też państwo właśnie też o tym mówili. To nie chodzi tylko o ciało, to chodzi także o duszę. No i jest taka piękna piosenka, Body and Soul, standard, śpiewany, grany przez setki wielkich artystów. No setek wielkich artystów to nie ma. Przez setki wykonawców i przez, no nie wiem, powiedzmy tych kilkunastu wielkich artystów. Jedna z tych artystek to jest Billie Holiday. My days have grown so lonely. For you I cry, for you the only. Why haven't you seen me? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance. life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. There's magic, the end will be tragic. An echo or tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? I tell you I mean it. I'm all a psy jakie szczęśliwe. No, ten argument pojawia się w kilku listach. Pani Zuzanna na przykład tak pisze i jeszcze kilkoro słuchaczy. Co, jak zadbać o ciało? Wiadomo, że jak się zadba o ciało, to dba się także o duszę, dba się także o relacje z ludźmi, ze światem. No więc, no, chyba warto. No ale spróbujmy o tym opowiedzieć. Najpierw pani Wiola, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja chciałam opowiedzieć o swoich doświadczeniach z aktywnością fizyczną. Ja jestem osobą w średnim wieku. Miałam w swoim życiu kilka lat temu taki moment, że przytłoczona codziennością, obowiązkami zawodowymi, obowiązkami rodzinnymi, zupełnie zapomniałam o czymś takim jak aktywność fizyczna. Ja nie miałam już na to siły, ochoty. Wydawało mi się też, że nie mam czasu. Skutkowało to utratą radości życia. Ja mieszkam w pięknej okolicy. Mieszkam na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej u podnóża zamku. Ja przestałam dostrzegać piękno tych miejsc. Ja patrzyłam, ale nie widziałam. Moja aktywność fizyczna zaczęła się od chodzenia na spacery. Nie można tego robić takim dużym skokiem, że narzucamy sobie jakiś tam ambitny plan i nagle z kanapowca stajemy się sportowcem. To muszą być małe kroki. Ja zaczęłam najpierw chodzić na spacery. To mi przypomniało, że kontakt z naturą daje energię. Drzewa dają energię, powietrze daje energię, słońce daje energię. Moja energia zaczęła odżywać, zaczęła krążyć. Później przyszedł okres zimowy. Znalazłam sobie w okolicy zajęcia, które się nazywają zumba. To były zajęcia taneczne. Ja sobie przypomniałam, że ja przecież lubię tańczyć. Zawsze mi to sprawiało przyjemność. I wyrobiłam sobie nawyk. Do zrobienia nawyku potrzebne są 3 tygodnie. Tak. Trzeba 3 tygodnie po prostu regularnie coś robić. Potem to już przechodzi w nawyk, nie zastanawiamy się nad tym. Potem doszło jeżdżenie na rowerze, które sprawia mi ogromną frajdę, a tutaj okolica jest naprawdę cudowna. A jeszcze wcześniej było bieganie. Postanowiłam też pobiegać, no bo zaimponowała mi pewna zawodniczka w sędziwym wieku, o której przeczytałam w gazecie, która przebiegła jakieś zawody Ironmana. Aha. No i wtedy stwierdziłam, no, że skoro ona dała pani radę. W takim wieku może i dała radę, to ja nie mogę. I zaczęłam biegać, ale robiłam to też małymi kroczkami. Powolutku się rozruszałam. Bieganie stało się moją radością, moją pasją. I polecam wszystkim aktywność fizyczną. Ona naprawdę wyzwala endorfiny. Od tego się można pozytywnie uzależnić. Ale też jak słyszę, otwierają się oczy. Otwierają się oczy, tak. No i joga. Pan mówił o jodze, tak, ja to też robię odkryłam i jogę to jest wielkie odkrycie, dla siebie. Tak. No to dziękuję, to się cieszę, żeśmy się tutaj tak spotkali. Cudownie wzmacnia ciało, cudownie rozciąga i przy okazji można się wyciszyć, spływają emocje z całego dnia. Polecam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pięknie pani opowiada. Za chwilę pan Jerzy. Wszystko, co najważniejsze. No właśnie już teraz. Dzień dobry, panie Jerzy. Słucham pana i proszę Dzień dobry, proszę to opowiedzieć. Ja Jerzy. Bardzo A więc w ten sposób zaczniemy może, że lepiej się zużywać niż rdzewieć. Aha. A druga sprawa jest 8 lat temu, jakieś może 9, zacząłem jeździć trochę na rowerze. Tak się rozjeżdżałem. I po jakimś czasie syna mówię, słuchaj, co jest? Jak miałem 40 lat, bo teraz mam więcej, powiem też ile mam, to miałem zakwasy, różne takie rzeczy. A teraz zrobię już 60-70 dziennie kilometrów na rowerze i nic nie odczuwam na drugi dzień. Zadał mi to pytanie, które od razu mi odpowiedział. Ja długo już nie jesz mięsa. Wtedy to było 10 lat. Aha. No i wiedziałem już, skąd się brały zakwasy wcześniej. Aha. Ale teraz tak, jeździłem na tym rowerze i ponieważ jestem nie stary taki człowiek, 70 lat w tamtym roku skończyłem, gdzieś nigdy za granicą nie byłem z tym rowerem, mówię, może by gdzieś tak się wybrać. No mówię, na początek to, żeby nie za ciężko, nie za daleko, spakowałem rower, wsiadłem w samolot i poleciałem do Kolumbii. Do Kolumbii? W Kolumbii pojeździłem trochę po Bogocie, ale to w góry za wysoko tam, bo to ponad 2,5 kilometra, a miałem miejscówkę w miejscowości cudnej Florida Blanca. Pojechałem tam z tym rowerem. Z tym, że na miejscu okazało się to coś, co przerosło moje oczekiwania, bo z jednej strony była ściana gór, na którą za chińskiego luda, nie wiem, czy z elektrykiem by się dało wjechać, a z drugiej strony miałem jakieś tak z 15 kilometrów smogu. Aha. Bo to taka aglomeracja tam była, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta i Chiron. Tak. I co? Takie ponad milion ludzi różnych i same drogi, a ponieważ tam nie ma kolei, więc samochodów, motorynek, motocykli, motorykczy i tego wszystkiego było pod dostatkiem. No znalazłem sobie coś innego, mówię, coś trzeba zrobić. I taki piesek mnie przygarnął, suczka taka z Wenezueli, jak się okazało, tam trafiła, jak i sporo ludzi. I ta suczka mnie zaczęła prowadzać na spacer do takiego ogrodu, a tam w ogrodzie patrzy się, a taki jest zestaw, co prawda metalowy, różnych takich do ćwiczeń. No i już nie miałem problemu, bo ja z nią 2-3 razy dziennie chodziłem i w związku z tym aktywność została, to było daleko od dróg tych zasmogowanych. I trzeba było robić to wszystko tam dalej. Ale teraz, ponieważ rower zostawiłem tam, kazałem przekształcić go w peso, a peso przekazać wenezuelskim uchodźcom, którzy wracają już do kraju w dużej mierze. Bo jak ja wyjeżdżałem kiedyś, no jak przyjechałem, to oni szli tylko w stronę Bogoty. Tak. A jak już wyjeżdżałem, to spora ich ilość, szczególnie młodych ludzi, już wracała również na piechotę w stronę swojego kraju. I tutaj znowu nie ma roweru, to sobie aktywność znalazłem, a że mieszkam w pięknej okolicy, bo na styku Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, więc tutaj tak czyściuteńka jest okolica, dlatego tam ten smog mnie tak uderzył w tej Kolumbii. Panie, no dobrze, i puenta jeszcze może jakaś. Do miasteczka, w którym mam jakie takie zaopatrzenie, to mam tylko 6 kilometrów, więc tak sobie co drugi dzień tam i z powrotem kilkanaście kilometrów i dalej aktywność pozostaje, bo dalej hołduję temu, lepiej się zużywać niż rdzewieć. Dziękuję panu serdecznie, pozdrawiam, dziękuję za piękną opowieść. I jeszcze ktoś czeka, pan Jacek? Wszystko, co najważniejsze. I to jest właśnie pan. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, ja to jest Rzeszowa z drugiej strony. Bardzo mi miło. Chciałem powiedzieć, że trójka to nie tylko słowa, ale również muzyka. Znakomicie można się ruszać i odpoczywać przy muzyce. No prawda. Muzyka jest wszelaka. Ja wszakże polecam troszeczkę muzykę ostrzejszą. Pozdrawiam pana Wojciecha Mana. Uh-huh. I ostatnio z żoną, dodam, że jesteśmy po 50. Chodzimy na koncerty i bardzo aktywnie. Także również polecamy tą formę ruchu i odpoczynku, gdzie oprócz wrażeń artystycznych jest również ta wartość, że tak powiem, troszeczkę sportowa. Czyli tańce dodam, jakieś. Że w tym tygodniu byliśmy na koncercie Jesus Christ Suicide, w przyszłym tygodniu idziemy na KSW, także przy pogo i tak dalej, przy muzyce i będziemy sobie śpiewać o Bieszczadach, aha, gdzie oczywiście w lecie się w nie wybieramy. Także bardzo polecam również tę formę muzyki aktywnie spędzać na koncertach. To ucałowania dla żony. Dziękuję bardzo za opowieść. Pani Lidia, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. I słucham. No ja zaczęłam uprawiać Nordic Walking w wieku 70 lat. No pierwotnie to... Jak nie wyjdę, to chora jestem. Aha. Staram się chodzić codziennie, ale jeżeli coś stoi na przeszkodzie, no to rzeczywiście chora jestem. I polecam to dla wszystkich, szczególnie dla ludzi w starszym wieku, ponieważ te kijki pomagają nam chodzić. Chodzi się lżej i chodzę do 6-8 kilometrów. No w lecie, teraz boję się tak, ponieważ jest ślisko, mimo dobrych butów. Jest niebezpiecznie. Dziękuję bardzo. No i jeszcze to, coś, tak? To wszystko. Polecam wszystkim. Dziękuję za uśmiech. I jeszcze może dodam, bo są takie liczne badania na temat długowieczności, skoro o tym mowa. Zresztą podział kanałów komunikacyjnych jest taki, że raczej państwo trochę starsi dzwonią, a ci młodsi piszą. Więc przepraszam, ja nie nadążam z mailami, jest ich dużo. Ale postaram się chociaż, postaram się, obiecuję. A propos długowieczności, no to są liczne badania i tam właśnie są takie cztery czynniki wyróżnione. Są strefy długowieczności, blue zones, one się nazywają, tak jakby, czyli niebieskie strefy i właśnie cztery rzeczy są najważniejsze. Relacje z ludźmi bliskie i ciepłe, sens życia, duchowość najogólniej rzecz biorąc, wiara, religia, medytacja, dieta taka raczej, żeby tam nie za dużo i mało mięsa, jeśli już. I ruch właśnie, jeden z czterech najważniejszych czynników długowieczności. Posłuchajmy i porozmawiajmy. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en j'entends des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donne le présent. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon... Eartha Kitt i Ceci Bon, czyli no, jak miło, jak ładnie. Tam jest raczej mowa nie o sporcie czy o aktywności fizycznej, a bardziej o biżutach, jak mogliśmy się zorientować. No, ale jeszcze porozmawiajmy na koniec z kimś i to jest Andrzej Gryglewicz. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, witam. Doktor, czy już profesorem zostałeś? Nie wiem, dawno się nie widzieliśmy. Doktor. Psycholog Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego. Słuchałeś? Słuchałem oczywiście, z dużym zainteresowaniem i uwagą. No, bardzo się cieszę. No i co? Co powiesz? No, wiele różnych podejść do tej aktywności fizycznej. I to jest właśnie coś, co jest charakterystyczne, że w zasadzie, kiedy szukalibyśmy jakichś ogólnych wskazań, no to pewnie byłoby nam trudno. Natomiast każdy ma swoją drogę i swój sposób na realizację tego, co wydaje mu się ważne w danym momencie. No właśnie, to nawet bym powiedział, że nawet niekoniecznie drogę, tylko dróżkę, prawda? Że było powieści o tym, że zaczynam od 6000 kroków, że to się wydaje jakieś niebotyczne i tak dalej, no a potem to już rusza, prawda? Potem to już rusza. To jest też tak, że oczywiście początek jest najtrudniejszy, tak? Wydaje się najtrudniejszy i czasami mówimy o tym, że trudno jest zacząć. No, prawda jest taka, że początek jest trudny, ale trudniejsze jest utrzymanie. Tak? Czyli tu z kolei mielibyśmy ten wspomniany zapał, który nam czasem pomaga wystartować. Natomiast utrzymanie co w aktywności fizycznej jest bardzo ważne tak naprawdę, no bo jeżeli mamy te skutki jakieś dobroczynne uzyskać, no to musimy w tym wytrwać. No tak, właśnie. Musimy w tym wytrwać. Masz jakąś radę? Bo z tym jest jakiś problem. No właśnie to jest taka opowieść typu znacie to, posłuchajcie, ale jednak okazuje się, że to, że ruch jest dobroczynny, ale okazuje się, że tyjemy ciągle i coraz bardziej, dzieci są mało sprawne itd. itp., prawda? No to jest tak, że w tych wielu wypowiedziach oczywiście to, co jest bardzo dobrym motywatorem, paradoksalnie, jest kryzys, tak? Czyli te osoby niektóre mówiły o strachu przed czymś, o jakimś przytłoczeniu, które gdzieś tam, które by doświadczyły. No bo ludzie generalnie wiedzą, co powinni robić, tak? Po co być aktywnym? W zasadzie każdy mógłby to odpowiedzieć. Oczywiście trzeba o tym cały czas mówić na bieżąco i wskazywać te powody, które są zrozumiałe, ale jest wiele powodów, dla których ludzie nie robią tego. To znaczy mają w sobie jakiś rodzaj oporu i on zazwyczaj jest związany ze sferą emocjonalną. Mhm. Bardzo często jest tak, że po prostu się boją podjąć jakiejś aktywności fizycznej. I moja rada w sumie byłaby bardzo ogólna tak naprawdę. Ona nie sprowadzałaby się do jakichś szczegółów, bo te szczegóły były i w wypowiedzi Henryka Sittnera tak naprawdę. Tak? Każdy może sobie dobrać rodzaj aktywności, czyli co, jak, kiedy, w jakim obciążeniu i tak dalej. Natomiast jest kwestia taka, żeby tak naprawdę poznać samego siebie, to znaczy zobaczyć, co mnie ogranicza, to znaczy dlaczego nie jestem dla siebie dość ważny, no bo tak naprawdę aktywność fizyczna to jest nic innego jak uznanie, że moje potrzeby są istotne. Tak, to prawda, tak, rzeczywiście, masz rację. Gdzie się tam schowam na jakiś lepszy czas, tak? On przychodzi albo nie, albo przychodzi kryzys i wtedy się orientuję, że właśnie coś zaniedbałem. Przeważnie to dotyczy ludzi, którzy nie mają dobrych wzorców, bo ci, którzy gdzieś tam mieli rodziców, którzy byli aktywni fizycznie, to ten rodzaj jakby spędzania czasu jest czymś naturalnym. Natomiast dotyczy to przede wszystkim ludzi, którzy dopiero zaczynają odkrywać zbawienne skutki aktywności fizycznej. I oni muszą w pewnym sensie uporać się z wieloma ograniczeniami. No, tutaj oczywiście nie ma na to czasu, ale wystarczy, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy dziecko nie wykonuje właściwie przewrotów w przód i wzbudza śmiech, tak? I doświadcza jakiegoś rodzaju emocjonalnej traumy, nazwijmy to, i później ta aktywność fizyczna już nie jest czymś, co go pociąga, tak? Ma jakiś wewnętrzny opór, nawet specjalnie później nie jest w stanie nam wyartykułować, że to jest właśnie przyczyna, tak? Że to wtedy się zaczęło, tak? Andrzej, ale jeszcze bez jedną rzecz, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo w tych listach, także które czytam, mam tę przewagę, bo je widzę, trochę spróbowałem nadrobić zaległości i w tym, co słyszałem, pojawia się też taki ton, że to nie tylko dla siebie, ale dla kogoś też. Na przykład psy będą szczęśliwe, cytuję. Albo jeszcze tu pojawiają się czerwona kartka od życia, a mam bodajże dzieci, nie pamiętam, co powiedziała pani już dokładnie, prawda? Znaczy, że to też może być motywacja, chyba zupełnie niezła. Może być motywacja, ona w gruncie rzeczy jest też wewnętrzną motywacją, tak? No bo jeżeli psy są szczęśliwe, to ja też odczuwam szczęście z tego powodu. Jeżeli moje dzieci mogą korzystać z mojej siły, z mojej zaradności, z moich rad jako rodzica, to też czuję się dobrze jako rodzic, tak? Spełniam się w tym. Więc w gruncie rzeczy gdzieś tam ostatecznie wchodzi o nas samych, tak? Więc dbanie o siebie w tym sensie jest zupełnie dokładnie i konkretnie to znaczy. To dokładnie tak, więc tutaj koło nam się w jakimś sensie zamyka i to dbanie o swoje ciało jest w tym sensie dbanie o własną duszę tak naprawdę, bo to jest poczucie ważności samego siebie, docenienie samego siebie też. Dziękuję ci, Andrzeju, i dziękuję państwu. Andrzej Gryglewicz był naszym gościem. Dbanie o własną duszę, no to właśnie mamy jeszcze raz ten utwór słynny, Body and Soul, czyli ciało i dusza. No tam jest, to nie ten? Panielu. No to falstart popełniłem. Człowiek popełnia błędy, jest omylny. Proszę mi wybaczyć, ale to, że też będzie ładnie grał Art Tatum właśnie. To ja podziękuję tak pani Elżbiecie Malinowskiej, dziękuję bardzo, która realizuje program, Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą, i Agnieszce Furda, która przygotowała te materiały dźwiękowe, które dzisiaj słuchaliśmy. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia życzę. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli. Na przykład BMW serii 5 już za 1890 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko jutro. Ser Gouda 11,90 za kilogram, a papier Doxero 8,99 za 500 arkuszy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy.